रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है याद आने से, तेरे जाने से जान जा रही है। याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। कैसे आ जा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई, बनते बनते दुल्हन प्रीत हमारी उलझन बन गई, मेरे दिल की धड़कन मेरी जान की दुश्मन बन गई, कुछ कह कह के मुझे रह रह के तड़ पा रही है, याद आ रही है तेरी, याद आ रही है। रंग रलियां ये फूलों की गलियां,